राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अप्रैल 1997 को प्रातः 9 बजे राजस्थान बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ये जो तारबंदी है और ये जमीन है इसकी रक्षा के लिए और तार कोई नहीं तोड़े, इसको नष्ट कोई न करे, कोई कब्जा सिद्ध न करे, इस तरह से बात करने के लिए गांव की सम्मति लेने के लिए एक चंदे की तरह ही चंदा वंदा नहीं किया है, प्रेम से चंदा तो वो है जो मांगने वाले के हमारे को दो और ये लेने वाले के हमारे लिए। एक तो मांगने वाले कहते हमारे देव वो चंदा होता है और भाई हमारे इतने हमारे देव वो एक भाव से दे रहे हैं, भाई हम भी गोचर भूमि के साथ हैं तो हमारा भी साथ होना चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए। तो उसके लिए अधिक से अधिक 5 रुपया और एक चारा ले दो, चारा ने सम्मति की हमारी तारबंदी में गोचर भूमि की रक्षा के बीच में हमारा भी हाथ है, हम भी गोचर भूमि को चाहते हैं, ऐसा चाहने वाले उत्साह से अधिक 5 रुपया अधिक नहीं, इस 5 से अधिक नहीं और थोड़े से थोड़े चारा दे दो, वैसे उसको रसीद दी जाएगी, उनका आत्मा विधि का अधिकार है। कोई भी तार काटता हो तो वो मना कर सकते हैं, कोई भी नाम स्थान बनाना हो रहना चाहे तो उसको वो मना कर सकता है, अरे भाई ये हमारी भूमि है। तो अपने अपन के लिए चंदा भी देना पड़ा चाहता नहीं है, तो बहुत गांव के भाइयों ने बहुत दे दिया है, हमने सुना है तो 700 घरों ने दे दिया, घर भी एक मनुष्य के लिए एक घर में है 5 रुपया अथवा चारा ना, एक घर में ऐसे घर 700 घर तो कहते दे दिया है, और कोई देने वाले वो उत्साह देते ही है फिर दे देंगे कुछ बाकी है। तो इस तरह से आपने कहा जाता है कि गौ रक्षा के लिए। अब मैं एक बात कहता हूँ, आप जितने हैं वे भी गोचर भूमि की रक्षा करें, क्यों गाय आपकी हमारी सबकी है, गौ माता तो सबकी है, इस बात से गोचर भूमि कोई नष्ट करे, कोई तार तोड़ दे, बीच में कोई वृक्ष काटे करे तो हरेक कह सकता है, नहीं तो दूसरों को सूचना कर दे कि वे वहाँ गौशाला वाला वो कह सकते है, सरकारी आदमी वो कह सकते है, गांव वाले कह सकते हैं भाई ऐसा वहां अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है ये तारबंदी करी है तो इसकी रक्षा हो जाए, इसमें घास लगाना है, वृक्ष लगाना है, लोग तैयार है करते हैं, क्योंकि इतना वर्ष हुई कब की सोनी हुई है, बहुत वर्ष हो गए। बंशीलाल जी राठी जी ने यहाँ गंगा सिंह जी महाराज को 10,000 रुपया दे करके ये जमीन खरीदी, खरीद करके अपने पैसों से खरीद व्यक्तिगत, जैसे संसार की जो गौशाला होती है गोचर भूमि सोनी होती है वो राज की तरफ से होती है, ये राज की तरफ से नहीं है, खरीद करके सोती है। पहले यहाँ बारियां होती थी, मेरे को याद है बारियां होती थी यहाँ, तो बारी सब ये मालिक वो करते थे बारियां, तो देखी हुई है, हमारे अमृतराम जी थे साधु धाम द्वारा में रहते थे, तो वो सुबह 4 बजे अपना कीर्तन करते, तो वो होते ही ये माली माता में है वो अब ओडी ले करो, चलो भाई 4 बज गया चलो चलो चलो, इस तरह से समझाया करती है, ले लो हम सर बिगाड़ने में चलेंगे, ऐसा था मैंने देखा। तो वो छोड़ करके उन्होंने कहा भाई उनसे ले ली जमीन, तो वहां दे दी आराम से गहर वास्ते दे दो, तो गया वास्ते कुछ को नहीं, कूड़ा रेता पड़ा, तो इसी रेता पड़ा है। तो हम विचार किया कि इसमें घास लगाना है, तो तारबंदी करी। तारबंदी में कई उपद्रव किए लोगों ने, कई बाधा, तो उसमें किया है। अब तारबंदी बन रही है, तो अब इसमें घास लगाना है, वृक्ष लगाने है, ये लगाने का काम भी चालू हो जाएगा। ये बीच में बिघन न पड़ता, तार तोड़ते नहीं लोग, तार तोड़ कर ले गए, तार तोड़ करके उठा कर ले गए, तार ही ले गए, कई जगह तोड़ दिया, तोड़ के रास्ता कर दिया। अब रास्ता कर दे तो घास कैसे लगाए, घास नुआ लगाना हो तो गाय तो खा जाएगी वो। अब वो तारबंदी रहे तो वहां पर रक्षा रहे, जैसे घास लग सके। तो अब कुछ तैयार हुआ है ऐसा मामला, एक दो साल हो गया। अगर पहले आरंभ करते तो आज तक घास हो जाता इस समय, तो अब ये हो जाएगा। तो आप लोग सब जितने ख्याल रखें और आपस में सबको कह दें भाई तारबंदी अपनी है, वो अपनी के लिए कहते हैं भाई 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, सराहना दे दो, हमारी है, हम अपना अपना समझते हैं, अपनापन के लिए ऐसे उत्साह से दे उनका लेते हैं और लेते हैं। घेना सर के कह हमने और गाँव का नहीं, आप नहीं, कोई नहीं दे, कोई कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे, देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई पैसों की आवश्यकता नहीं है, अपना फंड के लिए। आप समझ होंगे भाई हमारी तारबंदी है, हमारी है ये, हम इतने चालान देते हैं, हमारी है, ठीक है, ऐसे उत्साह से देते, ऐसे है, लेने की दृष्टि से नहीं है, लेने की दृष्टि से। नारायण नारायण नारायण नारायण, हम बोलो क्या सुना है, क्या सुना भाई, अपनी अपनी धुन होती है, किसी कोई धुन होती है, किसी कोई धुन, एक बात लग जाती है तो वो अपनी उम्र में वैसे ही करता है। तो मेरे ये धुन है कि जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, सदा के लिए संपूर्ण दुख नष्ट हो जाए और महान आनंद, महान शांति, महान सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा आपको हमारे को सबको ऐसा हो जाए, तो ये एक मेरी धुन है। एक दूसरे मन में दस जाती है किसी गई, तो ये मेरी जसी हुई बात है, इसके लिए मैं चेष्टा करता हूँ, किसी जैसे सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में शिशिर जी जयदयाल जी बहुत वर्षों से कर रहे थे, जीव जद करते ही रहे, तो उनको क्या करना पड़ता था, दो दो तीन तीन महीना तक का सब सामान इकट्ठा करना पड़ता था, शुद्ध घी लाना पड़ता था, आटा लाना पड़ता था, दाल आटा चादे सुबह खाने पीने की सही हजारों के लिए दो दो तीन तीन महीनों तक। तो 3 दिन में लोग एहसान हो जाते हैं, अपने ब्याह होता घर पर बरात आती है तो वहां भी इतने हजारों आदमी रहते हैं, इतना अब भी रहते हैं, पर सैकड़ों तो पहले से रहते ही थे। तो इन्हों को प्रबंध करता, तो एक आदमी ने पूछा कि आप क्यों करते हैं इतना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, सबके रहने का प्रबंध करना पड़ता है, व्याख्यान का प्रबंध करना पड़ता है, क्यों करते हैं? तो शेर जी ने उत्तर दिया कि एक पारमार्थिक तत्व है, उसमें एक बहुत विलक्षण आनंद है, तो वो आनंद सब भाइयों को सब बहनों को मिल गया। वो तत्व कैसे मिले, सब शांति कैसे मिले, वो आखिरी शांति है, उससे बढ़कर कोई है नहीं। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकृतत्वात् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 22 छठे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, ये कसौटी के लिए कोई आदमी अपने को पहचाने कि मैं कहाँ तक ऊंचा बढ़ा हूँ और कहाँ तक मेरे ऊंचा बढ़ना है, ऐसा कोई विचार रखे तो उसके लिए 1 नंबर का श्लोक है। 2700 श्लोकों में 1 श्लोक, दूसरे भी है कई, पर सबसे श्रेष्ठ है, यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकृतत्वात्। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इस लाभ से अधिक लाभ कहीं है ही नहीं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, सर्वोपरि लाभ, आखिरी लाभ, इतना तो लाभ होगा। और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता, गड़बड़ा भाई दुख हो जाए, जैसे दो पहाड़ों के बीच आदमी आ जाए, अथवा किसी कारण से शरीर के ऐसे टुकड़े किए जाए, ऐसे ऐसे टुकड़े, ऐसा भयंकर दुख होने पर भी उसकी जो शांति है उसे फर्क नहीं पड़ेगा, शांति एक आनंद है उसे फर्क नहीं पड़ेगा, देखो एक होता है दुख, एक होता है धर्म। आप ध्यान देकर सुनिए, अब थोड़ा विस्तार से बात कहता हूँ। एक दर्द होता है, एक दुख होता है, दो है। दर्द तो जहाँ चोट लगे, फोड़ा फूसी हो, घाव हो, वहां पर होता है दर्द। और दुख होता है यहाँ, हाँ अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। हलचल होती है, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, ऐसा भीतर में हलचल, उसका नाम है दुख। लड़की बड़ी हो जाती है तो दर्द तो नहीं होता, चोट तो नहीं लगी, पर माँ को नींद होती, नींद उड़ जाती है, ये दुख है। दुख और दर्द ये दो भाग है। ये शरीर का दर्द होता है और भीतर की चिंता होती है, दुख होता है। तो वो चिंता दुख वो मिट जाता सर्वथा। ज्ञानी महात्मा के भी पीड़ा होगी, बुखार भी होगा और ज्यादा होने से मूर्छा भी हो जाएगी, बेहोश भी हो जाएगा, परंतु भीतर का वो दुख नहीं होगा। अनुकूल प्रतिकूल तो ज्ञान होगा, इसने मेरे अनुकूल कहा, इसने मेरे प्रतिकूल बोला, ये इसने मेरी सहायता की, इसने मेरे नुकसान किया, ये ज्ञान पूरा होगा। ज्ञान के विषय में तो मेरी धारणा एक और है, वो ये है कि जितना जीवन मुक्त को ज्ञान होगा, इतना साधारण वो ज्ञान नहीं होगा। मार्मिक बात है, जैसे भोजन करते हैं तो हरे उंगली का मीठा है, तरपड़ा है, फीका है, सारी ज्ञान हो गए, मधुर अमल लाने कटु कषाय तिक्त साथ भेद छभेद है, छभेद होते हैं रस भी, तो सबको होता है, परंतु तत्व के जीवन मुक्त पुरुष को उसका ज्ञान विशेष होता है। सारे अनुभव नहीं है जितना ज्ञान होता है। कारण क्या है कि दूसरों की आसक्ति होती है, जहाँ राग होता है, जहाँ द्वेष होता है, तो राग होता है वहां दोष नहीं दिखते, और द्वेष होता है वहां गुण नहीं दिखता। सब ध्यान दे, बड़ी मार्मिक बात है ये। मानो जहां हमारा राग होता है वहां दोष नहीं दिखता, पिता अवगुण कोई बात नहीं, और जहां बैर होता है वहां गुण नहीं दिखता, अवगुण अवगुण दिखते हैं वहां। संत महात्माओं के राग द्वेष नहीं होते, इस बात से उसका गुण दोष ठीक ठीक दिखता है, असली अनुभव साफ साफ साफ। तो ये बात है, ये आशी है, ये मंदिर है, साफ साफ दिखता है, ये काम ठीक है, ये ठीक है। तो ठीक बैठी का अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान हम लोगों की अपेक्षा उनको ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसमें एक मार्मिक बात है, ध्यान दें हम लोग। एक परमात्मा है और एक संसार है, इन दोनों का कायदा दो है। संसार में घुला मिला आदमी संसार को नहीं देख सकता और परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार को जानना हो तो संसार से अलग होने पर पता लगेगा, और परमात्मा का तत्व ज्ञान होगा जो अभिन्न हो जाएगा भगवान के साथ में। तो ये दो कायदा है, संसार के साथ घुला मिला रहने वाला संसार के तत्व को नहीं जानता। घुले मिले शरीर में शरीर ही मैं हूं तो ये मरेगा, ये सुखी दुखी होता ही है, तो संसार क्या है नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। वो शरीर भी ठीक समझता है, संसार भी ठीक समझता है। तो संसार का असली ज्ञान है दुख दोष अंदर कितनी कितनी अवगुण है। आपको प्रत्यक्ष बताऊं, हम लोग भाई बहन जितने बैठे हैं, इनका अपना शरीर किसी को बुरा लगता है? किसी को भी अपना शरीर बुरा लगता है क्या? किसी को नहीं, अपना शरीर अच्छा लगता है। परंतु शरीर में तोले भर भी चीज बढ़िया नहीं है। हड्डी है, मांस है, मज्जा है और खून है, चमड़ा है, ये अगर एक शरीर के टुकड़े को कर दे तो भाग जाओगे यहाँ से, ऐसा है मुसाला ही। परंतु मेरा शरीर है बुरा नहीं होता, अच्छा लगता है, अच्छा है, मेरा शरीर बड़ा अच्छा है। क्योंकि जहां ममता हो जाती है वो अवगुण नहीं देखते, और बैर हो जाता वहां गुण नहीं देखता। जिसे द्वेष ये बड़ा बड़ा आदमी खराब है, खराब खराब दिखेगा वो कैसा ही हो। तो अपना राग द्वेष संसार में फंसाता है, यही संसार में महान पतन करता है। तो अपनी चीज बुरी नहीं लगती, अपनी अच्छी लगती है। आप लोग कहीं एक बताऊं गंदी बात है, समझाने के लिए कहता हूँ, टट्टी जावे और आपके हाथ का मैला आपके लग जाए बिस्टा तो धो लेते हैं, पर गली में पड़े होगा हाथ लगाओ, गली में मैला पड़ा है, बिस्टा पड़ी है, उस मांगली भरो कि अपने अपने लगता है ऐसा, अपना हाथ धोते हुए लग जाए तो धो लो, हाथ धो लो। क्योंकि अपना है, अपने होने में अवगुण नहीं दी गई, उनसे ग्रहणी नहीं होती, दूसरा दी तो दूसरे ग्रहणी होती है। इस बात ये ममता है, यही फंसाने वाली है, मेरापन है, ये मेरापन और मैंपन, ये कहने पर उसका गुण अवगुण दिखता नहीं। और परमात्मा अपने मिले नहीं, अब दूर रहते हैं तो परमात्मा से ऐसे बोले क्या परमात्मा पर मिले तो क्या फायदा है, वो जानते हैं परमात्मा तो बड़ा सुख है, आनंद है, जिस आनंद के समान कोई दूसरा आनंद है ही नहीं, इतना बड़ा भारी लाभ है, पर जिस लाभ को सुन लेते हैं भीतर बैठते नहीं, बात भीतर बैठे तो परमात्मा को यूं प्राप्त करे लोग, तत्परता से लग जाए, 16 आना 17 आना 17 पूरे के पूरे लग जाए, पर जानते ही ना, ठीक है अच्छा मैं सुन लेते हैं, कह देते हैं, कह देते परमात्मा के नाम जप है, कीर्तन है, भगवान की कथा सुनना है, श्रवण है, ये सब अच्छे हैं, पर मैं सब में अच्छी बात है प्यारापन, भगवान को मीठा, भगवान मीठा लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान एकदम ऐसे लगे अपने खास, तो भगवान में प्यार है वो भक्ति है, क्रिया है वो ठीक है, वो भी नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो ठीक है, परंतु प्यारापन होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज पूरी रामायण लिख करके अंत में कहते हैं, अंत में कामे नारी प्यारी जिम लोभे प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। कामे नारी प्यारी, अत्यंत कामी आदमी आसक्त भोगी उसको जैसे स्त्री प्यारी लगती है, अत्यंत लोभी हो कंजूस कृपण मक्खिसूस उनको जैसे पैसा प्यारा लगता है। कामे नारी प्यारी जिम ऐसे स्त्रियों के लिए भी वो समझ लो, और लोभी है प्रिय जी मिला लोभी को जैसे पैसा प्यारा लगता है, वृद्ध तो प्यार थोड़ा लगता है, लोभी को लगता है, तो काम ही नारे प्यारे जी में लोभी है प्रिय जी मिला तुम रघुनाथ निरंतर ऐसे रघुनाथ जी मेरे को प्यारे लगे, तो रघुनाथ जी प्यारे लगे और राम दो दृष्टांत ये कामी और लोभी, तुम रघुनाथ और राम दो नाम किया आपने, जैसे कामी को स्त्री लगे प्यारी ऐसे रघुनाथ जी महाराज स्वरूप मेरे को प्यारा लगे, मन वो छोड़ना नहीं चाहता तो आकर्षित होता है, तो ऐसे मेरा मन भी भगवान के स्वरूप में, भगवान का जो विग्रह है उनके शरीर में मेरा मन ऐसा लग जाए, उनसे चरणों में मन लग जाए, तो कामे नारे प्यारी लोभी प्रिय जी भी दाम लोभी वो दाम प्यारा लगे, ऐसे मेरे राम प्यारा लगे, तो रघुनाथ और राम में क्या राम नाम है, तो नाम प्यारा कैसे लगे वो कैसा कि भगवान के दर्शनों की इच्छा हो, नेत्रों से अलग हो ही नहीं ऐसा, तो राम जी में प्रेम हो जाए, और जैसे लोभी का पैसों में प्रेम है ऐसा भगवान के नाम में प्रेम हो जाए, तो पैसे वाला सुंदरता नहीं देखता, भोगी तो सुंदरता देखता है, और लोभी गिनती देखता, गिनती अति गिनती वाले अच्छा लगे, उसको कह दिया जाए नई गड्डी में से निकाल कर 5 रुपए में नोट दे, और एक 25 रुपया में 20 रुपया 50 रुपया का नोट है फटा हुआ 2-3 टुकड़ा हो गया, उनको पूछो कौन सा नोट लोगे, तो फटा हुआ ले लोगा, क्यों 5 रुपए का बहुत नया को एकदम गड्डी से निकाल रहा 5 रुपये का है, और वो 50 रुपये का है फटा हुआ है, 3-4 टुकड़े हो गए उसके, कौन सा लोगे बताओ, 50 रुपये लेंगे भागेंगे, अगर नया कितना सुंदर है कि सुंदर का क्या करें, नाम कितने, तो राम तो ऐसा लगे राम के नाम पीर लगे कीर्ति लगे पारी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो राम तो ऐसा प्यारा लगे जो नाम लगे, जो रूप ऐसा प्यारा लगे जैसे भोगी आदमी को लगता है वैसा, तो रूप में भगवान में लग जाए और जो भगवान के नाम में जब लग जाए, तो ये बात कहने पर गोस्वामी को संतोष नहीं हुआ, क्यों कामे नारी प्यार निरंतर नहीं लगते भाई, दाम भी निरंतर दाम अच्छा लगता है, मन की इंक्वायरी आ जाती तो मन समझा 20 रुपये घर में नहीं रहते तो अच्छा था, अच्छा था तो अच्छा था, ये भी आता है साथ में, गोस्वामी का ऐसा कभी नहीं मेरे में किसी क्षण भी ऐसा नहीं हो कि भगवान का स्वरूप अच्छा ना लगे, और किसी समय ऐसा नहीं हो कि रुपया नाम प्यारा ना लगे, इस बात से कामे नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो, निरंतर लगना चाहिए, निरंतर रघुनाथ जी महाराज हरदम प्यारा लगना चाहिए, रात दिन सुबह शाम किसी में कैसी परिस्थिति में सुख में दुख में लाभ में हानि में आदर में निरादर में निंदा में प्रशंसा में हर एक समय में निरंतर प्यास लगना चाहिए रघुदास जी महाराज, ऐसे ही निरंतर ही भगवान का नाम प्यार लगना चाहिए। तो दोनों मेरे को प्यारे लगे, तो प्यारे लगने आए ना, ये भक्ति है। भक्ति नाम, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, सब भक्ति है। परंतु असली भक्ति किसका नाम है? जैसे मीरा भाई है, रे बिना देखे बिना रहो ले न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सु, मन देखा बिना रहो रे न जाए। ये आकर्षण, इसका नाम भक्ति है। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसर, ऐसा भजन दूसरा नहीं होता, प्रेम के समान ऐसा विचार करके बार बार भगवान कर राम गुणगान। क्यों? गुणगान करने से भगवान प्यार लगते। गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, तो भगवान है प्रेम है, नाम जप करना नहीं पड़ता उनको, ऐसा नहीं बीता नाम जप करना पड़ेगा। अरे पड़ेगा, रह नहीं सकते। ये कोई कहता है कितने वर्ष हो गए रोजीना अन्न खाना, रोजीना पानी पीना, ये कहाँ तक धंधा करना पड़ेगा रोजाना, और श्वास ले रहा फूको फूका रहा है, कहीं धंधा छेड़ी हो जाओ, धंधे की मर्जी होगी। तो इस तरह से भगवान के भजन बिना रहा न जाए। प्रहलाद जी को तो कली दी, मीरा ने तो कली दी, क्या छोड़ दिया भजन? तू छोड़ छो आप मिटे, राज्य में ज्यादा पिता का राज्य है वो मिलता पूरा, अरे कहते राम राम करता क्या फायदा? आप लोगों की दृष्टि हो सकता है, वो कहते ये मैं जो है वो राज्य में कुछ नहीं है। तो इनका चित्त खींच जाता है एकदम ही, ये चित्त का खींचना, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम प्रेम है। भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की चर्चा मीठी लगे। हम लोगों में बात होती है, एक बात कहता हूँ ख्याल करने की, अपने लोगों में भगवान की बातें अच्छी लगती है, कीर्तन अच्छा लगता है, व्याख्यान अच्छा लगता है, परंतु सुनाने वाला अच्छा लगता है, सुनाने वाला अच्छा लगता है, ये धोखा है। किसी के पास कोई चीज, उस चीज के हम ग्राहक हैं, भक्ति के हैं। भक्ति अच्छा लगता है मोह होता है, भक्ति अच्छा लगना है ये मोह। ये आजकल इसी प्रशंसा है, चेला गुरु बन जाए, भगवान चर्चा हो मत हो ना अपने काम करो, ये बिल्कुल पतन की बात है, ये पतन की बात है। हमारा संबंध, हमारे घर में संबंध है, 5-7 हमारे सदस्य है, अब उसमें एक हमारा है, एक साधु को ही सदस्य बना लिया, उसमें एक सदस्य बन गया, हमारा सदस्य बन गया। ये बात वास्तव में बढ़िया नहीं है, मैं निर्णय नहीं करता हूँ, परंतु तात्विक बात बताता हूँ, भीतर में गहरे उतर करके समझो, गहरे उतर समझो आपका और हमारा सिवाय भगवान के क्या संबंध है, बताओ कोई भी, कोई भाई बहन बताओ आपका हमारा संबंध क्या है, केवल भगवत संबंधी बातों के सिवाय क्या संबंध है, क्या लड़ना है बताओ? किसी बात जवाब नहीं है, है तो बोलो भाई। तो भगवत संबंध है तो भगवान में प्रेम होना चाहिए, आपका भी मेरा भी, मोह होना चाहिए शरीर में, शरीर में मोह, शरीर में कुटुंबी है ही मोह, क्या फायदा है उसे? एक और कुटुंब 5 सदस्य है, एक गुरु जी बढ़ा लिया, छठा सदस्य हो गया, छठा सदस्य हो गया, इनमें क्या फायदा हुआ? फायदा हमारा आपका तो भगवान से है। अब भगवान की बात जहाँ बढ़िया पड़ेगी वहां सुनेंगे, जहाँ बढ़िया नहीं है जयराम जी की, गुरु जी बन गए भगवान की बात नहीं जानते बताते नहीं, तो क्या करें? नमस्कार करूँ, जयराम जी रुपया पैसा दे दो थोड़ा सा, कल्याण तो होता नहीं, उसे क्या करे? ये बड़ी मार्मिक बात है, भीतर ये अपना संबंध केवल भगवान से है, परमात्मा की चर्चा से है, भगवान के प्रेम से है, उसके कारण प्रेम है। जैसे कोई आदमी मशीन से प्रेम करता है तो मशीन से तो वही है, मशीन से पैदा होते रुपया, इस वास्ते मशीन प्यारी लगे, मशीन क्यों प्यारी है? रुपया पैदा न करो मशीन पड़ी जाए, क्या पूछोगे, क्या करें इसका? तो इस तरह से भगवान को लेकर वो संबंध है, वही संबंध है। भागवत कहा है वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को भगवान में न लगावे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता को भगवान में न लगावे, वो पत्नी पत्नी नहीं जो पति को भगवान में न लगावे, वो पत्नी पत्नी नहीं पति को, मानो जितने संबंध है पिता न धननी न सारे, वो माँ माँ नहीं जो माँ भगवान में न लगावे, भगवान में लगावे वही माता पिता संबंधी भाती भाई कुटुंबी है, भगवान ही लगे तजिए ताई कोटि शर्म, यद्यपि परम सने ही जाके प्रिय राम भेदे, गोस्वामी कहते प्रिय राम भेदे, सीताराम जी प्यारे नहीं लगते, वो मीठे नहीं लगते, तजियता है कोटि भैरी सम परम सने, माँ है बाप है पति है पत्र है अपना प्यारे से प्यारा है, मन भगवान में नहीं लगा तो क्या करेगा, अंदर का आंख नहीं फूटे उसमें लगा है, अंदर बहुत बढ़िया सा क्या गया आंख फूट जाएगी, तो आंख फूटने के लिए अंजन है आंख खुलने के लिए, तो संबंधी हमारा भगवान में लगाने के लिए है फंसाने के लिए, संसार फंसाने के लिए, वो क्या हमारे हमारे कैसे हुए, हमारे तो वो जो हमारा उद्धार करे हमारा कल्याण करे, हम परमात्मा की तरफ के संग से, तो परमात्मा के साथ संबंध है हमारा, हमारा संबंध संसार के साथ नहीं, संसार ये शरीर ये कौन सा रहेगा, यही जाएगा यही शरीर जाएंगे, तो काम है नार भी ये बताया, तो यंग लब्ध हुआ चाह पर लागू वो लाभ होगा परमात्मा का, वो कुटुंब से नहीं होगा, तुलो की मूल पूरी की पूरी अगर हमारे स्पर्श में हो जाए तो भी संतोष कभी नहीं होगा, आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि रहेगी कितना दिन, आपका शरीर कितना दिन रहेगा, ये तो सब नष्ट हो जाएगा, क्या हुआ लाभ होने से क्या फायदा, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और कि तुम एक क्षण आधा क्षणार्ध में पी लिखा भागवत में त्रिलोकी का राज्य देते हैं आधे क्षण के लिए भगवान को छोड़ दे, सुने भगवान को कैसे दे, त्रिलोकी कितने लोग मिल जाते हैं तो नाश होना नहीं, साथ रहने वाला नहीं है और महल गंदा है फंसाने वाला है, भगवान का संबंध असली पारा है, तो लाभ ज्यादा भगवान के लाभ ही लाभ है, ये रुपया पैसा लाभ लाभ नहीं है, लोगों के बीच में सत्संग करते हैं तो रुपया पैदा होता है तो सत्संग छोड़ देंगे, अरे सत्संग छोड़ते हो रुपया मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा आज रात में मर जाओ तो रुपया तो यही आएंगे, अरे सत्संग की बात साथ चलेगी, और ये समझते नहीं, ये अकल बात आती नहीं है, कह दो सुन लो बोले रुपये पैसे लोग में लग जाओ, वास्तव में यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे लाभ अधिक है ये मान ही नहीं सकता, जच ही नहीं सकती, और यशमिन स्थित होने दुख न गुरु ना भी, जिसमें स्थित होने पर गुरुतर दुख से भी दुख पहुंचेगा, दुख होगा ही नहीं, दर्द हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, प्राण से पुराने लगेंगे, पर दुख नहीं होगा, हृदय में जो दुख है वो नहीं, दर्द होगा प्यार बीमारी होगी ये सब होगा, परंतु दुख नहीं होगा, दुख ही नहीं होगा, तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग ही होगा, दुख पहले संयोग होता स्पर्श होता तो दुख शुरू होता है, वहां दुख का संयोग नहीं है, स्पर्श ही नहीं है, ऐसा अत्यंत आनंद है, आनंद चौक बड़ा इतना है कि जिसके समान कोई आनंद नहीं, दुख वहां ले मात्र भी नहीं है, ऐसे पद की प्राप्ति के लिए काम करना है, तो शेर जी ने उत्तर दिया उस तत्व को मैं जानता हूँ, कितना आनंद है कितनी शांति है वो दूसरे भाई बहनों को मिल जाए, ये हम लोग को मिल जाए, किस तरह से सुख पा करके दुख पा करके अपमान से अपमान से कष्ट से किसी तरह से वो सुख स्वर्ग मिल जाए, चींटी हो छोटी सी कीड़ी कहीं मालूम होती मीठा है तो लाइन लग जाती, लाइन सभी एक को पता लगे मीठा है सब लाइन लग जाए, इसी तरह से वो मिठास है बहुत विलक्षण है, लोग जानते नहीं पता नहीं है, तो अपने लगाओ तो लाइन लगे, पता लगे तो लाइन लग जाएगी, फिर सत्संग में मैं कहता हूँ सत्संग में आपके लग जाए तो आप ही लाइन लग जाएगी, सत्संग का समय है आप छोड़ दोगे नहीं उड़ जाएगी, बात भूल जाओगे, जो रस लग गया सत्संग के तो सत्संग छोड़ नहीं सकता, वो हाथ की बात नहीं है, उसे कितना ही कष्ट हो कितने भी हो सत्संग छोड़ेगा नहीं, तो सत्संग नहीं छोड़ा ऐसा भगवान को नहीं छोड़ेगा, सत्संग में भगवान की बात मिलती है, यही तो मौका है, सत्संग में क्या लेना है, आपके हमारे क्या लेन देन, क्या मतलब, मतलब तो भगवान से ही है ना, और क्या मतलब है, तो भगवान पर प्रेम हो जाए, भगवान में चित्त खिंच जाए, उसका नाम है प्रेम, उसके समान कोई संसार में परमात्मा दुनिया में त्रिलोकी में कोई चीज नहीं है, भगवान के दरबार में भी भगवान का प्रेम भगवान से बढ़कर के, भगवान से बढ़कर भगवान का प्रेम है, वो प्रेम हमारे हो सकता है, हम कीर्तन में मन लगता है, पद में मन लगता है, सत्संग मन लगता है, वो भगवान में लगता है, समाधि लगती है उस समाधि का क्षण है, तो कितने जैसे वो प्रेम है, सबसे अधिक उसमें है, भगवान के चरणों में प्रिय, भगवान के चरण प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान का गंगा जी प्रिय लगती है भगवान के चरणों का जल होने से, भगवान के संबंध में से प्यार लगी, हमें क्या जानते हैं, ऐसे भगवान प्यार लगे थे, उससे बढ़कर कोई दुख है वहां, दुख पहुंचते ही नहीं, सर्वथा दुख मिट जाता है, भगवान में चित लग जाता है, किसी तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से किसी तरह से ही भगवान में मन लग जा, ये संतों उपचार देता है, साधु उपचार देता है, तो सत्संग की जिसकी रुचि लगी है वो सत्संग छोड़ नहीं सकता, सत्संग रुचि क्यों लगी है, भगवान से प्रेम है, जाए लगन लगी घन श्याम की, वह लगन लगी है, लगन लगन सब कोई है, लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनवन दीजे खोज, नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, पांच सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात आवेदी, हा नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा नींद नहीं आती, हंसी दिल की नहीं सुहाती, जगत प्रीत सभी संसार की सत्ता नहीं सुहाती, कुछ भी नहीं स्वभाव, एक तुम्हें मन भाव है, ये छटपटा लग जाए पर हमें प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति सुगम है परंतु ये लगन है वो कठिन है, वो लगन कठिन क्यों है कि आराम नहीं छोड़ते, संसार का सुख नहीं छोड़ते, संसार के विषय नहीं छोड़ते, रुपयों को नहीं छोड़ते, जिन संसार के विषयों को सुखों को आप नहीं छोड़ते हो वो आपको जरूर छोड़ ही जाएगा, कभी आपके साथ में रह सकता ही नहीं, आप सब छोड़ देगा आपको पर उसे फायदा नहीं होगा, अरे आप छोड़ो तो निहाल हो जाओगे, ख्याल किया हमने, जिन विषयों को जिन भोगों को आप छोड़ना नहीं चाहते, आपसे छूटता नहीं, वो बिल्कुल छूट जाएगा, साथ में तिल भर रहेगा नहीं, केश भर भी रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा, छूट जाएगा उसको छोड़ते नहीं, और जो प्राप्त हो जाए तो छोड़ेगा नहीं कभी, लाखों क्रियों स्वर्गे बिनो जायते प्रलय ने बसंती चल, महासर्ग में भी आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, और महाप्रलय में जिसमें मनाज ऐसा सूर्य तपता है भस्म हो जाती है लोग दुनिया, उसमें भी आपको पता नहीं पहुंचेगी, और महासर्ग में पैदा होते हैं तो स्वर्गे भी नो जायते प्रलय ने बसंती चल, ऐसा लाभ है वो लाभ मिल जाए सबको मिल सकता है, जीते जीते इस शरीर के जीते प्राणों के रहते रहते वो लाभ हो सकता है और सुगमता से हो सकता है, परंतु सुगमता कब होगी जब संसार को छोड़ोगे, तब संसार के छोड़े बिना संसार का तत्व नहीं समझा, संसार तत्व से बिना त्याग नहीं होता, संसार की रुचि भोगों की संग्रह की महान बाधा है, एक तो सुख भोग की इच्छा, एक संग्रह की रुपया मिल जाए और भोग मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रसन्नता हो जाए, आराम मिल जाए, जीता रहूंगा सदाई, जो जीता रह नहीं सकता, मरना जरूर पड़ेगा, पर जीने की इच्छा है वो बाधक है, जीना कोई बाधक नहीं है, रुपयों के भोगों की आसक्ति ममता इसमें फंसे हुए हैं, ये न छोड़ने से मुश्किल हो रही है, तो सज्जनों संसार तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा, छूटने से मौत होगी और छोड़ो तो मौज होगी, मौज में और मौत में फर्क है, छोड़ दो तो मौत हो जाएगी, नहीं छोड़ दो मौत हो जाएगी, छूट जाएगा सब, पास में रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, ये भूमिका पास ना आ गएगा जब लाज जलेगा बिंदारा, यहाँ से लज जलेगा पड़े मुर्दा पड़ा रहे, कोई काम कीजिए, वो आने वाला है जरूर जरूर ही छूटेगा, इसमें संदेह नहीं है, इतने भाई बहन बैठे किसी के संदेह हो तो बोल जाओ स्वभाव ही कि हमारे संदेह नहीं है, मरेंगे नहीं हम तो मरेंगे ही नहीं, ऐसा है तो छूटेगा ही, अब छूटेगा उसको छोड़ते नहीं, तो साथ में रह सकता नहीं, उसको रखना चाहते मेरे आप क्या होगा बताओ, दुख नहीं हो तो क्या होगा, छूटेगा जरूर, अरे उसको मन से छोड़ दे, ऊपर से मत छोड़ो, मन भीतर में मुंह छोड़ दो, मुंह कैसे छोड़ दे, जैसे अपनी छोरी में, पहले तो छोरा छोरी में छोरी दिन में एकदम वो नहीं होता, फिर उसकी चिंता होती है, जब विवाह कर देते हैं घर भर अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, मन में संतोष हो रहा है, मेरी पत्नी सुख, मेरी पुत्री सुख पावेगी, मेरी कन्या को यहाँ सुख होगा, तो माँ बाप को संतोष होता है कि नहीं? क्या लड़की के रहते हुए चिंता होती है? वो लड़की ब्याह देने पर वो चिंता रहती है क्या? तो उसके ब्याह देने चिंता मिट जाती है, ऐसे संसार की चीजों के जाने पर संतोष होता, शांति आफत मिट गई। एक माँ जी थे, मैंने दर्शन किए उनके, बहुत वर्षों की बात है, बालक देखे थे, पांच सात बेटा हुए, पोता हुए खूब, धीरे धीरे मरते मरते सब मर गया, एक दो सौ साधु मर गए। गंगा जी जाकर पीछे आए, आकर कहा और गंगा प्रसादी कर दी, सब भोजन करा दिया, क्योंकि आज मेरे को शांति मिली है, मेरे सामने जन्मे, सामने मर गए, और मैंने गंगा जी खा दिया, मेरा काम हो गया, आज निहाल होगी। एक मई देखी है, बुद्धि है, हिम्मत है, उसमें खुशी होगी, सब काम हो गया, गंगा प्रसिद्ध भी करती, अवसर वोसर कर दिया, सब काम हो गया, सामने जन्मे, सामने बड़े हुए, सामने ब्याहे, सामने बार बच्चे हुए, सामने मर गए, सामने गंगा जी हार दिया, काम सब पूरा हो गया। तो ये मोह नहीं हो तब होता है, मोह होने शुरू होते हैं, मोह होने शुरू होते, तो इस बात की संसार का मोह काम का नहीं है, ये मोह छूटना कठिन है, ये छूट जाए तो परमात्मा प्राप्ति सुगम है। क्यों सुगम है? कि सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सब परिस्थिति में है, सब घटनाओं में है, हर समय भगवान दूर किसी से हुए नहीं, हो गए नहीं, और हो सकते नहीं, और है नहीं, चार बात है, कभी हमारे से दूर हुए नहीं, अभी दूर है नहीं, कभी दूर होंगे नहीं, अरे कभी दूर हमारे से हो सकते नहीं, इतने नजीक परमात्मा है सबसे, मैं पन से नजीक परमात्मा है, उस प्राप्ति में कठिनता क्या? कठिन प्राप्ति में नहीं है, संसार का जो सुख है, आदर है, मान है, जीना है, आराम है, ये मीठा रहता है, अब ये मीठा लगे तो भगवान मीठे कहाँ लगे? कबीर मन हुआ एक है भावा जहाँ लगा, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, चाहे संसार में लगा दे चाहे भगवान में लगा दे, तो संसार में लगा रखा है भगवान ने क्या लगावे? सौ पैसे अपने पास में, दो कहीं लगे, पांच कहीं लगे, दस कहीं लगे, चार कहीं लगे, एक कहीं लगाए, सौ पैसे खर्च हो गए, अब क्या लगावे भगवान में? सौ के सौ पैसे भगवान में लगे तो प्राप्ति हो जाए। तो संसार से हटने में कठिनता है, परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा प्राप्ति कठिन है, संसार के भोग की प्राप्ति कठिन है, राजा से मिलना कठिन है, भगवान से मिलना कितना कठिन है? अरे भगवान तो अपने हैं, माँ बाप से सही से भी नजीक अपने हैं, भगवान से मिलना कठिन नहीं है। ये नाशवान है, जो जरूर छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, उसको छोड़ना कठिन हो रहा है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, ये सब अंत छोड़ देंगे, वे छूट जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये छोड़ देंगे त्याग हो जाएगा, त्याग शांति आनंद तत्काल शांति मिलेगी तत्काल। तो परमात्मा प्राप्ति के समान सुगम कोई है ही नहीं, क्यों? कि आप जहां है मैं मानता हूं वहां परमात्मा है, परिपूर्ण है, पूरे के पूरे परमात्मा, जहां देखते हो जहां सुनते हो वहां सुख परमात्मा है। भागवत में लिखा है कर्मणा वसा दृष्टिया गृहती अन्यरी भी इंद्रिय, कर्म से वचन से दृष्टि से इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो परमात्मा ही परमात्मा है, अन्न है वो परमात्मा है, जल है वो परमात्मा है, हवा है वो परमात्मा है, पवन है पोता हूँ राम सीता हूँ, पवन है पोत पवन मेरा स्वरूप है, तो श्वास लेते भगवान का स्वरूप है साक्षात, पर भोगों की आसक्ति होने से वो परमात्मा नहीं जीतते, पुण्य गंध प्रतिव्याम से तेजस अग्नि में तेज है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में चांदनी है, आदित्य गतन तेज हो जगत भाषी देखे ये संग्रह से ये से अग्नि तत्तेज विद्धि मामला हुए मेरा तेज और मेरा तेज कौन सा भगवान कहते मैं ही हूं वहां अहम वैश्वान भूत वा प्राण मैं ही वेशांत भोग सब प्राणियों में अग्निहोकर पसाता हूँ, पसा मैंने सदन में तुम नहीं हो। अब मैं कब दिखे वो कि जब भोगों की आसक्ति मिटे तब दिखे, संग्रह की आसक्ति मिटे, मोह मिटे। अब संसार में मोह करते हैं, अरे मोह वाला रहेगा नहीं, ना माँ बाप रहेगा, ना स्त्री पुत्र रहेगा, ना भाई भोजा ही रहेगा। कितना प्यारा मित्र हो वो तो जरूर भी होगा। ओ तो न जासी रे जासी, ओ तो जासी राम भजे सुख पासी, ओ तो न जासी। कैसे छूटेंगे आज काठगर पकड़ते हो, एक साथ नहीं रहेगा, ना कुछ भी रहेगा, ना धन रहेगा, ना मकान रहेगा, ना शरीर रहेगा, ये कोई आप नहीं जाने वाला ही है। अरे जाने वालों से मुंह छोड़ दो, निहाल जाओगे। अरे मुंह से फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इनमें ममता करने से फायदा कुछ भी नहीं है, छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, छोड़ने से ज्यादा मिलेगा। एक बात और विचित्र है, संसार की चीजें छोड़ो तो संसार की चीजें आपके पीछे बहुत दौड़ेगी, आप चाहोगे नहीं और संसार चीज आवेगी। छाया होती है ना, छाया सूरज के सामने रहो, छाया दौड़ती है, और छाया के पीछे दौड़ो छाया पकड़ नहीं आएगी। छाया को कोई कितना ही जोर से दौड़े पकड़ लो, आप वहां तुम्हें और चल जाएगा। ऐसे संसार चीज छाया की तरह है, असली चीज है नहीं, इसके पीछे दौड़ो मिलेगी नहीं कुछ भी, समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, मिलेगी कुछ। और छाया को पूट देगा सूरज के सामने तो पीछे आगे मारा थोड़ा ले लो तो निहाल हो गया, हमें देने में निहाल होते। आपके जब लेने की इच्छा मिल जाती है तो चीज आने लगती है, ऐसी चीज ममता करते हो चीज रोती है, ये जड़ चीज रोती है, जड़ चीज कब्जा कर लेते हो आप, ममता का पत्थर धर लिया, ममता कर लेते मेरापन, तो मेरापन अच्छा नहीं होता। बस तू खुल दो छुट्टी दे दो, बस तो छुट्टी कुटी में छुट्टी सब छुट्टी हुई मौज आने से तो आप छुट्टी पाओगे, अगर उन गोलों को तो आप फंस जाओगे। आप से तो धन ले लें, धन धन आपको ले ले बाबा जी, भंडा की है खा जाएगा। ये जो कुटुम भी है अच्छा दादी की तरह खा जाएंगे। फतेहपुर में एक बाबा जी कथा कर रहे थे तो एक साधु वो जंगल में भटकता रहता, भजन स्मरण करता, कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं, कोई संत नहीं, वो आकर बोला अरे कैसे इकट्ठा किया ये खा जाएंगे तुम्हारे, वो कैसे इकट्ठा किया इतना आदमी ये खा जाएंगे, बस लूट जाएंगे। ये देने का थोड़ा देने वाला थोड़ा ही है, खाने वाला है। कलकत्ता में मैं रहता था तो संतों से मिलने गया, उनके कैसे देवता में कैसे बैठे हो, देवता पहले तो देते चीज, अरे विश्वास बिगड़ खस जाते हैं कि बाबा जी वो नहीं गया, विश्वास बिगाड़ दिया तो बिगाड़ तो आप नहीं देंगे तो मेरे उससे तो चेत बोल तुम्हारे रोटी नहीं भाती, फुलका भाता फुलका, विश्वास गेहूं का बोल खाने रह गए तुम्हारे, वहां रोटी मिलती है बाजरी की, बाजरी की बातें बताते बात सच्ची की फुलका मिलेगा। तो ये धनी आदमियों का भोगी आदमियों का जो संग होता है वो साधु संत के लिए वृद्ध त्यागी के लिए भजना नदी के लिए अच्छा नहीं है, घातक है, घातक है, फसाने वाला चीज है। अपने तिरस्कार करे अपमान करे हार जाता है, मर जाती है, मस्त जाती, कोई धड़कन नहीं है, निशंक रहो, निर्भक रहो, कोई चोर है ना कोई, अरे राम बाप जी महाराज महाराज महाराज खतरनाक चीज है। परंतु कहते हैं लगे अच्छा, हमें आदमी ज्यादा हो जाए कहते हमें अच्छे लगते, मेरे को प्रिय लगते। बोलो तो सेहत विचार करना साधु के लिए बढ़िया नहीं है, हम तो फिर करते हैं सेहत विचार प्रदान करते हैं, साधु का काम नहीं, साधु का काम तो बस एक आदमी है। जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हर्ष बनिए जो जीव चाहे सुख, पंच गाओ भगवान लगो भगवान में संसार ही पंच गाओ, हे नाथ कुकर निहाल हो जाओगे। देते ये बार बढ़ाई मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया पार। मान बढ़ाई परमात्मा चलता है भगवान के सच्चे हृदय से, तो लोग बड़ा मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये क्या है? संत कहते मान बढ़ाई कुकरी कुतिया है ये, वाह वाह वाह वाह वाह काटे काट जाए मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार भगवान कहते वाह वाह जी। तो लघुता लाठी, लाठी कैसे लघुता भाई? अपने भाई हमारा नहीं, हमारा नहीं, वाह वाह दूजों करो भाई हमारा नहीं। तो लघुता रू भी लाठ चाहिए, मैं तो भाई साधारण आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, जाओ भाई बड़े बात है, बड़े बड़े बड़े जाओ। तो लघुता लाठी भाई वाह लाठी चाहिए, नहीं तो कुटिया खा जाए, समझे? तो साधक के लिए संसार का संग अच्छा नहीं, जिसमें भोगियों का और धनियों का संग और खराब। तुम बहुत चीजें आ गए तो बन चले, हमारे भी बन चले भाई। गुड़ था वो गया ब्रह्मा जी के पास, कैसे आया कि महाराज सब खाते, जल में मृदे खा जाए, आकाश में पक्षी खा जाए, यहाँ जानवर खा जाए, मनुष्य खा जाए, देवताओं के गुड़ चढ़ू, तो मैं तो सब खाते खाते क्या करूँ भाई, मेरे को बचाओ। ब्रह्मा जी का मन तो मेरे ही चले हुए ये दशा है मेरा, राम राम राम राम भगवान बचा। तो भगवान की तरफ चलने वाले के लिए बाल बढ़ाई कुकी अच्छी नहीं है, प्रशंसा अच्छी नहीं है, परंतु मन में कायरता है लगे अच्छी मीठी लगे, बाहर की आदर्श अच्छा लगता है, नतीजा का अच्छा नहीं है। नतीजा तो भजन ध्यान है, भगवान में मन लग गया है, ना आदर ना निरादर को दूर से नहीं, ना सुख ना दुख निधो से ऊंचे उठो, आदर निरा दोनों से ऊंचे उठो, नंदा प्रशंसा दोनों से ऊंचे उठो, भगवान की तरफ से सजो तब होता। तो जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहता है, जहाँ दुख नहीं पहुँचता किंचित मात्र भी, ऐसा पद है और आपको हमारा सब मिल सकता है, इसी जीवन मिल सकता है। कठिनता है तो यही कि वो जो मन में लोभ है, मोह है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, भोग है, ये अच्छे लगते हैं, ये पता। अगर ये से नहीं ले तो परमात्मा का भी सबसे शुरू, वो तो प्राप्त है और ये प्राप्त नहीं है, संसार मिला नहीं किसी को आज तक, ये मिलेगा नहीं। बैम पर बैम, मेरे धन मिल गया, धन मिला, राम नाम सत्य, कोई भी बात नहीं, बिना कुछ बैम होता है बैम। परमात्मा की तरफ से जीता रह जाए ये वाला है, तो भगवान की प्राप्ति न हो जाए, खुद तो रहेगा नहीं, या भगवान की प्राप्ति होने रहेगा नहीं, ऐसा है संसार। खुद रह जाए तो ये अच्छी बात है, खुद रहेगा नहीं, या भगवान प्राप्ति बाधा लगा देगा, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, मेरी कुटुंबी है, कैसे छोड़ू? तू तो छोड़ना पड़ेगा, तेरे छोड़ना ही पड़ेगा, कैसे कैसे छोड़ू कैसे के पता नहीं है। अवश्य स्थिर कर्म से रहा, बहुत समय तक रहे तो एक दिन ये छूटेगा, छूटेगा तो तेन जा सी जा सी तो क्या कीजिए, ये तो छूटेगा सभी। अंत ही तो ये तजेंगे, सब छोड़ेंगे, सब ये भोग और पदार्थ और परिवार, ये मान और बधाई आदर, ये चेला चेली सुनने वाला सुना, जयराम जी में सब छूटेगा, छूटेगा ही नियम है। जो छूटेगा ही अवश्य उनके हृदय से छोड़ दे कि से कैसे छोड़े, जैसे छोरी जन्मती है तो हृदय से ही पकड़ते नहीं, छोरा छोरी लड़े तो भाई से क्यों लड़े, छोरा भाई तो बाबी अभी घिर जाएगी, भाई से तो घिर जाएगा सभी। ये संसार के भोग है ना, जितने रुपये पैसा है, कुटुंब है, भाई सा है, भगवान की माया है प्रकृति, तो भाई से तो घिर जा सी है, आप किसी साथ है तो पहले से हाथ जोड़ दो, भाई साहब पधारो, जयराम जी महाराज अपने स्थान मको, ऐसी है भाई, इतना आनंद, ऐसी शांति, केवल संसार की आसक्ति है यही बातें, और कोई बातें नहीं, कि पाप लगे यूं लगे कुछ पाप है इनका पाप है, ये बात है साक्षात। तो यंग जैसे लाभ से बढ़ गए नहीं, वो लाभ मिलेगा सज्जनों, ऐसी बात है। अरे वो इस शरीर से मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है। जिसमें भी एक बात और है, आज कलयुग में सत्संग की महिमा, भजन की महिमा ज्यादा है, क्योंकि जिस चीज के ग्राहक नहीं होते हैं वो चीज सस्ती हो जाती है। कलयुग में भजन ध्यान के ग्राहक नहीं है, इस वास्ते बड़ी सस्ती मिलती है, बहुत ग्राहक हो जाती, चीज महंगी हो जाती है। इस वास्ते आजकल भजन ध्यान सत्संग परमात्मा प्रारंभ भगवान भी निक में बैठे, कोई पूछता नहीं। पहले भीड़ मची भगवान के यहाँ पर, आज भगवान कोई पूछे नहीं, तो बुलाव जी जाए तैयार बैठा, कोई बुलाव नहीं कर। भाई जी ने कहा था ऋषि के स्वर्गासन में हनुमान प्रसाद जी ने, तो भगवान तो मिलने के लिए मरे है, जैसे कुछ मरे भूखा मरे जू गंगा जी के बैठा एक लाख थे, वो भगवान नहीं मिले, भगवान भगवान तो मिलने के लिए तैयार है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो तो हरी चाले सौ कोश, जन चाले एक पावड़ तो हरी चाले सौ कोश। कितनी बात है, माँ के जितना स्नेह होता है बाल के नहीं होता, बाल के साथ तकलीफ तकलीफ होती माँ को, मैं मर जाए तो रोती, बालक के जितनी गर्ज नहीं होती माँ के, माँ के गर्ज जितनी बालक के नहीं होती। तो चार पांच वर्ष छोड़ा है, माँ के लड़ाई हो जाए कि जा तेरे को माँ नहीं पढ़ाऊंगा, तो तू जा जा जा, तो रह जाए वो अलग हो जाए, तो हार जाएगी माँ, हार जाए आ जाए बेटा आ जाए, नहीं समझे, क्योंकि माँ में स्नेह ज्यादा है, तो भगवान में स्नेह अपने में नहीं है। वो भाव की भूखे है, भगवान की भूख है प्रेम की, वो प्रेम कौन करे, अब लुगाई में लगाए हो, कभी सोरे में लगाए हो, कभी मान में लगाए, कभी बढ़ाई में लगाए, कभी मकान में लगाए, कभी मोटर में लगाया, न जाने कितनी जगह प्रेम लगा रखा है आपने। वो सब कर सब कर ममता ताग बटोरी, सब ममता छोड़ भगवान में लगाओ, देखो निहाल हो जाओ। तो कठिनता ये है संसार का मोह छोड़ने, भगवान की तरफ करने, भगवान तो सब जगह मौजूद है, कभी अलग ही नहीं, ये बात है। नारायण।